เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย กว่าจะรู้ได้ติดกับพระพรุ่งนี้เช้ารอถาแต่เศร้าเป็นพระเป็นเจ้าวัวหล่นมันก็ตัวเก่งแท้ไว้ท่านมาหาพระเขามายืนอีกคือเก่ามานี่ว่าฉันกูได้แล้วตัวการเมื่อวานมึงตัวกูยังคักว่าฉันด่าถามว่าได้หน่อยนึงไผสิใส่บาตรให้หัวมึงว่าฉันเป็นพระเป็นเจ้าวัวหล่นไปจังตัวว่าฉันท่านก็ยิ้มเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยที่บอกว่าได้นิดหน่อยไม่ได้บอกว่าได้ข้าว7ปีกับ10เดือนเพิ่งจะได้พูดกับโยมเมื่อวานนี้คำเดียวโยมบอกใส่หัวไปให้พ้นกลับมาโยมถามว่ามึงได้อะไรอาตมาก็บอกได้นิดหน่อยได้พูดกับโยมเพียงเท่านี้เองว้าเราดีใจยังไงบัดไปบอกเมียบังดูด่าปันนี่ก็ยังว่าได้นิดหน่อยคันเอาข้าวให้กินสิได้หลายปันใดนี่สิบ่ได้บุญบ่นี่มนต์ขึ้นทั้งเฮือนโอ้ยไปกินข้าวให้ในท้อนว่าซั่นคราวนี้ก็เลยขึ้นบ้านพระรอนั้นขึ้นบ้านก็ฉันข้าวแม้ภิกษุเหล่านี้ขนาดเราด่าปันนี่ก็ยังบอกว่าได้นิดหน่อยดูน้ำใจของท่านประเสริฐแล้วพากันเลื่อมใสเลื่อมใสด้วยการปฏิบัติเห็นมั้ยเนี่ยท่านไม่ได้เทศน์เมื่ออาตมาแต่ท่านไปยืนเทศน์เงียบอยู่7ปีกับ10เดือนไม่ได้มาแฮบๆๆๆอยู่จังซี่เพราะฉะนั้นก็เทศน์คืออันไหนการปฏิบัติธรรมก็เทศน์สมัยก่อนอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันท่านเทศอยู่ในของเขาผู้พันประเทศหลายปาอาตมาดอกพุทโธเด้อว่าสันแล้วโลดไม่สงบ 6,000 งากระปอมกาขึ้นเมื่อละห้อยกระปอมน้อยขึ้นเมื่อละพันมาบะท่านขึ้นหลายกว่านั้นขึ้นบัดมือไปออนซอนเลยเทศทอนั่นอาจารย์มั่นคนก็ไปฟังเพิ่นพุทโธแล้วก็พุทโธน้ำเพิ่นก็เลยใจเย็นไปสงบไปผัวตายกับพุทโธเมียตายกับพุทโธเนี่ยประเทศหลายปานี่นั่นเทศเงียบก็เชิญท่านขึ้นบ่อนบ้านไปฉันฉันและทุกวันนิมนต์ว่าแต่นี้ต่อไปท่านอย่าไปที่อื่นเลยมาฉันตรงนี้แล้วเด็กชายหน้าเกษมไปเรียนจบไปเพศอาจารย์ไม่มีจะสอนแล้วมันได้บัตรก็เลยถามพออันพระเหลืองๆที่มากินข้าวอยู่บ้านเราเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนไหมไปถามเพิ่นดีละไปถามเพิ่นดูก็เลยไปกราบท่านอาจารย์ครับท่านบวชเหลืองๆเนี่ยท่านมีอะไรให้ผมเรียนไหมผมอยากจะเรียนผมไม่มีที่จะเรียนมึงท่านบอกจะเรียนสักขนาดไหนโอ้ยช่วยสอนให้ผมทีสอนไม่ได้คนจะเรียนต้องบวชเหมือนกันนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมเหมือนกันเฮ้องค์นี้ก็อยากบวชเลยเด็กชายหน้ากระแสนบอกพ่อแม่คอยสิบวชมึงอย่าพาบวชล่ะเอ้ยอดเอาใหญ่คนนี้คนบวชบวชบวชบ่ได้บวชตายแล้วคอยบ่กินฮอดข้าวคอยจะเรียนนี่เด็กมันบ้าเรียนมัน IQ สมองสูงเหมือนลูกเราที่มันเรียนเก่งๆไม่ให้ไปโรงเรียนมันเครียดนี่ก็เลยพ่อแม่ขัดไม่ได้ให้บวชบวชแล้วกันเรียนเอาไปบวชกับพระโลหณะบวชแล้วท่านก็เรียนทรงไปเรียนจากสำนักต่างๆจบพระไตรปิฎกจบอภิธรรมจบพระสูตรจบวินัยจบนี่คนที่จะไปเถียงคนที่จะไปต่อสู้มันต้องเรียนซะก่อนถ้าไปปฏิบัติเลยเนี่ยมันไม่เอาอย่างพวกปฏิบัติธรรมสงบมากมีความสงบปล่อยวางบ่เถียงหมู่ซุ่มนี่เก่งหูว่าบ่ถือกะยะเขาเถียงเขาบ่แพ้ขี้ข้านเถียงซุ่มนี่เซาก็เลยให้เรียนเรียนจบแล้วแต่อาจารย์เนี่ยพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านเป็นพ่ออรหันต์นะองค์นี้เป็นเนนหน้าเกษรเรียนจบจนเป็นพระจบหมดกลับมาไปกับอาจารย์ไปบิณฑบาตวันหนึ่งท่านคิดน้อยใจว่าโอ้ยวาสนากูเฮ้ยวาสันคิดในใจบวชมาน้ำเพลินศาสตร์เดียวเธอเดียวก็จะเป็นได้อุปัชฌาย์โง่แท้เด้ท่านอุปัชฌาย์เฮาเนี่ยบ่ได้อียังวาสันความคิดในใจท่านก็ไม่ได้จริงๆท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์มึงอาจจะอ่านหนังสือกอไก่เท่ากับปั้นเนี่ยก็ไม่ได้แต่ท่านจบการศึกษาน่ะพระนาคเสงก็ดูถูกเดินไปตามหลังว่าโอ้ยได้อุปชาน้ำเพลินเธอเดียวก็จะเป็นโง่ได้แอบอะไรอย่างนอกท่านพอคิดอย่างนี้ท่านรู้ท่านเป็นพระอรหันต์นี่จิตใจท่านละเอียดท่านจับเรดาร์อยู่ตลอดท่านเอาเรดาร์จับข้างหลังท่านก็หยุดจึ๊กหล่าเอ้ยนาคเสงอันสัวกะดีโง่กะตามก็อุปชาเจ้าหันแล้วบ่ได้หยังกะคือพอคือแม่เฮาเนี่ยแล้วโง่กับเพิ่นเป็นพอเป็นแม่เฮาอันจะเว้านั่นนี่บาปอย่างใหญ่ได้หลายเพียงแค่นี้เองหน้ากระแสนผู้ยิงพยองมากด้วยความรู้ก้มลงกลางดินกราบโอ้ยยอมครูบาอาจารย์เพียงแต่คิดเท่านี้ท่านก็รู้ท่านรู้โอ้ยมันเก่งอย่างไงเฮ็ดจังได๋ผมจิตเป็นนี่ผมยอมแหละครับบัดนี้อย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็เลยบอกว่ายอมก็ยอมแต่ว่าบาปกรรมอันนี้ยังไม่หลุดไม่พ้นจนกว่าเมื่อใดเธอจะปฏิบัติธรรมให้เห็นอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะปลดเปลื้องบาปไปปฏิบัติธรรมจนตนเองบรรลุเป็นพระอรหันต์

นิกลงไปกำไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนทั้งหลายมีกำไรเป็น200% 300% แต่คนจนทุกลงไปอีกเป็น100% อีกเหมือนกันมันก็จะได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มันถูกเอาระเบียบมากขึ้นมันก็รักกันป่นกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็คนทำงานทำงานเกือบตายอีกคนนึงก็ไปลามไปเลียไปสำออยเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนสัก2ขั้น3ขั้นไอ้คนดีๆซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับมองข้ามพอคนนี้ไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดำกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆผูกพวกทั้งหลายเกลียดชังหาว่าไอ้หมอนี่มันไม่ดีในความไม่ดีของเขาเนี่ยคือเขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่วยเหมือนไหหน่อยบ่เต็มขังหนำบ่ขาดมันไม่เต็มอุปมาเหมือนไหหน่วยบ่เต็มขังหนำบัดว่าย่ามการใส่เกินไหววิ่งแลนมันหักแสนอยากเหยียนเพี้ยนสางซอยหน้าในข้าวนั่นจะมีโจรผู้ร้ายซึ่งหยาดของหลวงทั้งกระทรวงเศร้าคนมุนมีตีพุ่นโจรผู้ร้ายซึ่งหยาดของหลวงคำว่าของสิ่งยากของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบข้าราชการก็ได้คอรับชั้นช่อลาดบังล้วงเงินผงเงินพันออกมาในกายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยหยดๆจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ่งยากของหลวงทั้งกระทรวงเศร้าคนมุนมีตีปุ่นคนเมืองห่อนนอนตาบ่ได้หน่วยการเก็บสวยนับตั้งแต่มือใส่ห่อนห้อมถอนเขาใส่สังบ่ให้ยังอยู่ข้างทีบทินดินดอนทั้งอากรหน้าสวนหมวดล่งบ่มีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่ใบยากันซาฟินหอดขี้ดินบ่อนขี่น้ำจิให้ทรงหลวงจึงว่าให้ปากก่วงล่วงหลอกกินไตคือดังไข่กินบีมึงเล่าข้าวนั่นอัศจรรย์หน่อนี่กัมมี่ใจผักข้าวโอ้ยฟุ้งหมูไร่ลาบพี่น้องฟังแล้วให้ห้ำห้อนแน่ทอนแต่คนโบราณนั้นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่8ขออภัยความฝันข้อที่8ได้ผ่านไปต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่9ซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันอีกอย่างเก่านั้นซึ่งภาษาบาลีบอกโปคลานีจักข้อนี้ฝันเห็นสักสะโบคลานีภาษาไทยของเราเรียกว่าสะโบคลานีสะดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสะนี่มันเป็นท่าน้ำที่ใสสะอาดแต่ข้างในมันขุ่นๆแต่ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงในข้อนี้คนอีโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่9นั่นองค์พระบาททอนเท่าสร้างประหลาดความฝันอัศจรรย์ในใจจังใดบ่เคยพอขอประทรงถ้ำเจ้าสรญาณตัดซองเนื้อถอนว่าซั่นฝันว่าน้องบวกน้ำกลางขุ่นขอกใสมีทั้งม่วนดอกใหม่เดลดาดของหอมซ่อมเบิ่งว่างเบิ่งหลวงเคืองต่างจนขุ่นว่าซั่นความฝันนี่ได้แก่ฝูงคุ้นขาเซน่าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลบเหลียวเที่ยวสอดแต่ภัยเมืองโกงเขารัดเอาเปรียบผู้ง่ายง่ายเวลามาว่าความฝันนี่ได้แก่ฝูงคุ้นขาเซน่าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลบเหลียวเที่ยวสอดแต่ภัยเมืองทางปากนั่นเพิ่นเว้าเกี่ยงเสียงกระมวลคำจาหาแต่ความมาตัวเหงื่อกินพ่อแล้วนับเมื่อไกลกันแล้วคือแก้วไกลมารัฐบาลกบฏตั้งเทียงหมันหันปีนเปลี่ยนแปลงเปียบเหมือนดังน้ำขุนตมคนกลางว่างขุนบ่ฟังความขุนมุนมีตีมั่งสั่นทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีก็ดีคณะรัฐบาลผู้ที่มีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาตนาที่บริหารบ้านเมืองหรือว่าขุนบ่ฟังความขุนที่มุนมีตีมั่งย่านแต่ขางเมืองห่อนนครคนบนหลวงเพิ่นว่าย่านแต่เมืองเก่าห่างพ่ายหนัก430ว่าสั่นเมืองใหญ่ๆจะร่างลาลำทะเลาะกันเองฮันแล้วเราคิดดูเถิดว่ารัฐสภาของเราตั้งมาใน50กว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำคุณทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่นั่นยังไม่เคยครบเทอม4ปีสักทีนึงถ้าหากชุดนี้ครบ4เทอมก็แม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะชุดพลเอกชาติชายชุนหวันของเราเนี่ยคนโบราณบอกว่าย่านแต่ค้างเมืองห่อนนครคนบนหลวงย่านแต่เมืองเก่าห่างไพ่หนาสีสาบศูนย์หลอกสีเกิดวุ่นเขียวคุณอลาหนปวงประชาชนคุณสีนังโอข้างโอจักแมนกำสังโอโอนอสีผักไผ่ไผ่สีทนอยู่ไหนกินหญ้าจังค่อยว่าฉันไผ่สิมากินหญ้าได้เหมือนควายเพื่อยังไงนี่จะเป็นการอยากรวยบ่อาจ

เราช่างหายากเย็นกันเหลือเกินอันนี้คงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้ยมันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยข้าวล่างบอนบ่ทันสุกล่างบอนแป๋วไฟลุกจีล่นดำปิว่าท่านองค์พระพุทธมุนีเจ้าสรญาณตัดสองบอกว่าข้องหีดบ้านภายหน้าซีเสื่อมสูญเห็นไหมล่ะข้องหีดนั่นก็คือจารีตมันจะเสื่อมสูญบางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธรูปอิฐหินปูนทรายไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไหวทำไมดอกไม้ถูกเรียนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามาก็แปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันไม่สุกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลุกจีร่นดำปี้องค์พระมุนีเจ้าสรญาณตัดซองบอกว่าข้องเหตุบานภายหน้าสิเสื่อมสูญหลอกสิเกิดเดือดบุญเขื่อนคุณมั่วหมองคนผู้เป็นคุณบ่ทำตามคันล่องเงาหยี่ตีป่นเอาได้บุญภายใดทำไปห่อยยางบอกว่าทางเส้นเข่าคนเถ่าบ่ไตน้ำแง่เกิดสัตว์ทำปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเกิดปุถุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ำซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเราอย่างกบฏผีบุญผีบาปที่บ้านประพฤกุศกรเมืองอุบลราชธานีจากการพืชผลของเราสมัยก่อนโน้นหลังจากนั้นก็เกิดมีพวกตัดกรรมตัดเวรสะเดาะเคราะห์พวกผีบาปผู้มีบาปทั้งหลายกลัวจะไม่ทันเห็นหน้าพระเจ้าทำมิกราชก็ให้ไปตัดกรรมตัดเวรที่เมืองยะโสธรวัดสิงห์ท่ากระดีพระโกอินบัตน้องอีรุนอย่างนี้พระครูอนันต์นิคมเขตพระครูต่างๆที่วัดสิงห์ท่านั่นอีกอันหนึ่งสมัยก่อนโน้นสุดท้ายก็ถูกจับกันไปอะไรกันไปพวกตัดกรรมตัดเวรนี่สะเดาะเคราะห์เดี๋ยวนี้ก็เกิดมีกันขึ้นอีกอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะเห็นนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังจะได้พิจารณาศึกษากันต่อไปรอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝาดหลวงมีแต่ลมลวงต่องปิวเปลี่ยงปินใบเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคิงขอนตาตนาผุดมนุษย์กวนโลกาโลกคนเฮาห่อนพากันซ่อมดูถอนขั้นบ่คือความพระองค์ว่าใกล้วางศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยว่าซั่นเอาแล้วนั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอมันยังเหลืออีกตั้ง6ข้อเนี่ยเอามาดูข้อที่11ข้อที่11นี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่11นั่นพระก็ฝันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราคาแพงค่าสูงแสนตื่อเขาก็เอาไปสื่อขายกินแหลกไก่เอาจันแดงงัดใส่กระเสื้อสาสหน่อยๆแค้นหอยเจียวขายอันนี้แล้วเพิ่นว่าพ่ายหน้าพุ่นไก่ขอนศาสนาพุทธมนุษย์มีโลภะเหมือดมั่วกว่าเหมือดมั่วเมากลุ่มซุ่มผู้ถือศีลสามเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาเห็นผู้สาวแล้วเอิ่นเซิ่นเว้าดังสหายออกจากหันสงสิเป็นผู้หลายขายศาสนาพุทธเอาประทับลงหมดจ่ายกินศีลจางทั้งเป็นตึกเป็นหักขายกินปิ่นไปเอาประสบพระวินัยยัดใส่กระเซอกระสาโตส้นผ่าเที่ยวขายวาสนีคนโบราณท่านว่าอย่างนี้จังเป็นเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัยเมืองบ่ยำยานมีแต่คนผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญสูญเสามนทะลายสงสิเป็นผู้หายคล้ายศาสนากูสัพพัญญูลิ่งเห็นนายสะอางพังหายขั้นว่ากายไปหนาศาสนาของเฮาจึงจิฟื้นขึ้นไหมว่าสั่นยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วไหนยังจะฟื้นเมื่อศาสนาลวงแหลวให้แววขึ้นลื่นหลังครั้งนั้นแล้วคนที่ได้อยู่เป็นสุขหายจากโลกฆ่าทุกโลกภัยสิไกลเหนือภัยผู้ยังแห่มเหือสิเห็นทางฝ่าลวงขั้นจะได้ผลจากบ่วงเว้นหายห่างไกลฟุ้งหมู่ม่านบะใบเมื่อหนาอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข้าเดือน4ปีกุลไม่รู้ปีไหนอ่ะปีกุลเดือน4ว่านั้นไม่รู้พอสอเท่าไหร่คนโบราณว่าไผผู้มีบุญหลายจังสิคล่องค่อยเห็นนอพุทธังเด้อป่าให้พากันถือศีลหาภาวนาเด้อแม้ยังสิเห็นจังแท้บ่มีเว้นห่างไกลในช่วงนี้ประวัติศาสนาจะได้ตกต่ำช้าเลวซามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากอบกู้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่ฝันเห็นแก่นจันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายแก่นจันซันเดิลวูดราคาเป็นกิโลละ 2-3 หมื่นเมืองนอกที่เขาซื้อกันนะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความโลภพระสององค์เจ้าจะทำตัวเองเลวซามจะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเอิญกับสีกาดังที่เราจะเห็นสามีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมารปล้นศาสนาโอ้อะไรล่ะเครื่องหลงเครื่องลาดอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้นเขาจะ

จะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สงฆ์หมู่คณะคนเด็กมีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจะเฟื่องฟูสุชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีคนอัปรีเป็นคนดังหมาจิงจอกนั่นก็คือคนโกง as cunning as a fox โกงเหมือนสุนัขจิงจอกอาปาให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกระยางด้วยทำคุณบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้วยคุณงามความดีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cunning ไปบอกโกงฉลาดโกงไม่ใช่ wisdom คือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้ไอ้นี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมหินเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภาคกลางของเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้ท่านนั้นหลายก็พอจะมองรู้มองเห็นกันอยู่ในข้อที่14ข้อนึงนั่นฟันว่าเอียนอยู่หนำแนงนายบ้างตมนี้ไปชมผู้พาปลาดอนนอนหลี่เสียงสนี่มั่นไห่แขนย่อยให้แขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันว่าข้องบวกหนำแนงนายบ้างตมฟันเห็นงูเห่ากลมล่องขาบพนากบจองอางย่อข้อนบเขียดจะหน้านำไหวฟุ้งหมู่ถ้ำท่านหายขอเป็นสหายเสียวกับหมู่เขียดบักแอเพิ่นแสดงบอกไปไปหนาให้คอยซ่อมเดี๋ยวนี้ห้อมข่าวไก่ขอนขึงศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำหันเหลี่ยวมีแต่การขับเขียวสิ่งกันหยาดไผ่ค้นผู้เคยเป็นใหญ่เสียได้กับตาวหนาม่านหน่อมต่อไผ่พ้นไผ่กันนี้บ่พ้นหลอกเปลี่ยนเวียนหมุนผู้ใหญ่เป็นใหญ่เอ้ยซ่อมมึงเด้อปีกุลบอนคุณพ่ายสอยอันว่าเด็กนุ่มหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่สิได้เป็นใหญ่สำเร็จการฟานฝ่าเป็นหน้าใครอยากหัวเดี๋ยวหนูว่าซ่านตรงนี้ภาษาลาวเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่บอกว่าฝันเห็นพวกน้ำเต้าน้อยภาษาบาลีว่าลาวูนิสีทันติน้ำเต้าแห้งลอยน้ำต่อมาศิลาปละวันติหินนี้กับจมต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลันติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเผ่าผิดเนื้อกลัวเก่งยานกากังสุวรรณาปริวานยันติหลังจากนั้นหงค่ำผายเวหาเฮินเมกนบนอบไหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แก่กานุ้งซิ่งทำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมกล่าวเสื้อโครงนบนอบไหวขนาดเดือมูสามันอันนี้ต่อมาที่เรากบเขียดน้อยประห้องอ่านข้องสารเหตุงูเข้าผิดเงือกกลัวเก่งยาก